Bu Kur'an insanlara açık bir tebliğdir. Bununla hem korkutulsunlar, hem Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler. Hem de aklı selim sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar.